borom bi daal di wax nag fekke ne in huwa yani isa illa abdul muhibbi jam an amna ba ki xewal won nañu ko ak yonent xewal nañu ali ci mom wa jaalna lu def ka masal mudi mudi mu ci sat mudi keman ndax amal nañu ko te ak ci bay do ci bani israël ñel bani israël defon nako muy keman ko bani israël walaw na saw bu sobon la jaalna lu def min ku ci yeen malaika tan ay malaak ñu neexon nak yeen ñoo ñuy wéddi lool ñu def ci yeen ay malaaka fen abdi ci suuf ci yaq ko ñoo xay joy wut ñoo leen remplacer ñu neexon non la ñuy def ñu ni bindé isa ci ci yeen rek tay bay am manuno bindé ay malaaka ñew nek bi di tekkal le diiné wa innahu mu delwaat isa tamir bi isa la jëm la ilmun xam xam la li saati ngir fadil ñu jëm xam xam la wone ne bu wàccee bu dib jamana adina jeex na am na ibnu abbas moom la alam la koy jàng inna wala alamun li saati la koy jàng mandarga la buy wone ne jigéeñu kiteel adina inna wala alamun li saati moo tax yonente bi wax ci sahihul bukhari ak muslim sahihayn mu ne wallahi la yantilanna ibnu maryam xakaman adlan wala yusranna salib wala yaqtulanna alxinsir wala yadaana tisya wala yatrukanna alxalas wala yasa alayha yonente bi dox ci sahihul muslim ak bukhari ne inna ci yàlla ne ibnu maryam dana wàcc ceen di attekat bu maandu damm ak pourwaay ray bàmpuxi tekki galag bàyyi fi gëléem yi yor ci joxe waxe ci gëléem gëléem mooy jubtukaay bi nga xam ne moo gën a tedd gën a manat ci diggante réew yi sori bu ñëwee daf ko fay wàcce bële moo tax Cheikh Tante Tall yi wax ci salaam mun ndax jamono jooju gëléem dañ koy bàyyi dootu ñu koy jëfandikoo moo gënoon a baax waaye dootu doon dara ndax ay saxaare ko otaay mooy am jamono boobu moo tax dootu doon jubtukaay mu ne falaa tamta runna bu leen am si sàkk bi xaa ci dikku saal boobu alamun li saati wala ilmun li saati xam-xam la bu wane ne adina jeex na wala mandarga la buy wane ak jëpp jeexu adina wattabiuuni toppalin haha lii ma leen tegtal nag siraatun moo di yoon mustaqim walaa yusudannakum bu mu leen teg bu leen soppi seytaanu seytaane ba bañ a topp dëkk boobu innahu naka seytaane aduun ak noonu la bu gën bir la bu ñeeg wala maa jaa ba nga xëyee dikk na isa bil baynaat ba isa addee ay lay yu leer ay mujjisaat xaala wax na ne xajitkum andil naa leen bil xikmati xam-xam mooy li jiin waxee dafa lax ay xikam wala ubayi nan danaa leen leeral la kum ñee leen bandal si lenn loo xëy taxtani woon juyoo woon ngeen fii ci jigéen wute woon danaa ci leeral lenn la ngeen wute fa taxu laa ragal leen yàlla waati yoo xam ne di ngeen topp inna allah naka yàlla boo moom rabbi ma di sama borom wa rabbukum di seen mooy seen borom baamtuduuxu jaamu leen aasa lii de jàmm yàlla dong bañ kaa bokkaale dara siraatu mooy yoon mustaqim bu jub waxee benn dëng ne ne faxta la fa daal di ñëwyoo al ansaabu kuréel ya mbooloo ya yi parparloo daal di ñëwyoo min bay dem seen biir ci biiru isa ñeena ñanaa mooy yàlla ñeena ñanaa doomam la ñeena ñanaa ñetteelu yàlla xaal yan turu na dee ñu fi xaar ñi la saante lu muy wàcc jeexu addina an taate mu leen dikkalee nag waxtatal ci fettal la ñëw bu fee ñëw laa yasoroon fi ko yëpp ndax addina ju fukki kat du doon kuy dox ba yàgg ngi muy dox ndànk déedéet di raam ba yàgg xanaa defe ne leen mu taxaw moo ci dopp booyulun alkande dina seen ñenn gaa yi nga xam ne sa dala moo tooñ nañu seen bopp ci sóobu yoo di jébal min azaabi yomin ngir nga mbugalu bés boo xee alimun min azaabi yomin alimin ngir nga mbugalu bés boo xam ne bi mbugal bu metti lay doon mooy yowmul ars xaal yan turu na xaar yu fi mooy addina ñu jeex an taati bu leen dikkalee baxtatan ci ngeteel bu fee ñëw laay suroon addina bu dee bu jeex bu kiteel addina ñëw borom bi neex na ci alxuraan ci lenn yi ne yor lay ñëw wala ngoon te li gën a bari sax am xëy mais bu ñëw day fekk ku nekk la nga doon def daal yaa nga ca ndax yàlla dafa bëgg kenn ku ne rek nga dee ci la nga xëy moo ne seq sa yéene ndax buñ ko xamoon da ngay def la neex buñ bëgg a ñëw ngay ngëttu ko dee buy ñëw nag day fekk nee na di nga gis bu demoon ba ca marché ba di waxaale gis ci jàpp ki ngeen natal adduna mu yëpp ya nga seen jëm seen tool ñe nga ni la nga nekk seen gàtt ñe ngay rab ñe ngay bay mu jekk jeex rek xeba xebi rek mu ne jël bi benn yoon moo tax mu ne kenn ku ne da nga war a waajal rek ndax xamoo kañ lay doon al axillaaw xarit ya keroo ña xaritoo xaritoon xaritoon te woon ci lu dul yàlla bëggante jàppante ci lu dul yàlla yow mi seen keroo baadum lenn ci ñoom àddum noonu lay doon li baadin dañu noonu ak ndax ku nekk ndax xarit ak moroom ak dañu dimbale fi di dëgëralee léegi nag fekk ñu leen wul woon ci yàlla te lu bon lañ doon def am ku nekkee gën a dimbali bu boobaa da nga ne man lii ma dal yaa nga tax yaa tax fii naa kaa jëlee yow a tax mooy pour boobu nekk ba nag ñu noonu illal muttaxin lu dool gaa yi ragal yàlla ne bëggee ci woon ngir li wàcc laay keroog day ñoo ñuy xëy dañoo jàppante woon ci bëggante ngir yàlla borom bi ne dinaa leen dox ne yaa ibaadi yéen sama jaam laa xawfu leen am tiit àllegu di nekk ci yéen al yow ma tey wala antum déet yéen it taxsanoon ngeen jax tey bu leen ciit bu leen jax àlla sii ne mooy kaa ñuy xëy aamanoo ko mën nañu yàlla ak yonantaa ñu leen xulul bu xulul dugg leen aljanna te àjjana kër ak teraanga ga antum yéen wa aswaajukum ak seen i soxna dugg leen yéen ak seen i soxin soxna yaa ànd ak yéen seen li ngeen doon def bu boroo deex bi leen bégal tey ñu taa bu def na warale àllin ci ñoom bi sahaabin ci ay bool ñee nañu ay bagaan min zaabin yoo xëy ci wursu ka yàlla lëggéey wursu àjjana wax waa bin ak i koblet ay weer yoo xam ne bi ay wildaan ñoo leen koy ñoo koy wër ak ñoom yàlla bind foofu nga xam ne ay serviteur la yoo xam ne ñoo leen di jox yéen ñuy naan ak yéen ñuy lekk bu fii xaa nekk na ca àjjana maa tax taxi loo képp loo xëy foyta na ko te dina ko bànneexoo al anfusu bakkat ya ci xeeti xéewal wa talatu lépp loo xëy dana ko bànneexoo al anyuru bët loo xëy dina neex ci xool xool ko ci bët dana neex mu ko ca wantu yéen xaalidoon way bél ngeen fii xaa dina ngeen ko jóg wa tilkal jannat boobale àjjana lati mooy ba nga xam ne wuristumoo xaa doon na leef na leen ko doon na ngeen ko bi maa kuntum ca saabat la ngeen nekkoon taam bu ko liggéey ci àddina ci coonooy jaamu yàlla la ku ñe leen fii xaa ci àjjana faaqeetun ay meññeen kasirat yu bari ci xeet yu bare bari daakuloon di ngeen lekk min xaa ca leen lenn la bu ñu dag boo daggee ba lekk ba noppi bu ko gën a neex daal it saxaat ba saasa ca kom kom saxe woon yaa nu yàlla boole seen yoon mu daal di geesu nag gaa yi nga xam ne dañoo jomb nag day dëkk ci tooñ te duñu wëlbati bu mukk dinal mujjër mii la way tooñ yi nga xam ne yoo ñoo wetti yàlla bi azaabi jahannama ñu ko tim ko jahannam yàlla nu ci yàlla ko xaalis pour na way béel lañu waaye fattaru defal doggante anu ci ñoom bugal boobu ñoom li suuna way naagu lañu ci biir bugal wa maa salam naa borom bi ne tooñu ma leen tooñu nu leen ci dugal leen safar walakin li am kaa noo nekkoon ñu moom ñoom azalimina ñoo di way tooñ wanaa daw woo nañu ñoom yéppari ci biir safar ba nga xamee ne bëggalu yàlla tar na waa safara woote nañu ne yaa Malik ay Malik mooy bëkkanegu safara mooy kilifa bëkkane gi mooy seen chef li yax di àllay naa rab ko ñaanal sa borom mu attenu lu noppalu ci lu nekk wala ñaanal sa borom mu raynu waxal sa borom mu raynu nu noppalu li yax di àllay naa rab ko sa borom ray nu noppalu xaala Malik tottu leen innakum maakisuun way sax ngeen ko du ngeen génn du ngeen dee loolu lañ tontu borom bi daal di wax ne la xat yi naa ko dikkaloon naa leen ci lammiñu sama yonante yi, andiloon naa leen sama lammiñu yonante yi bil xaqi dëgg, bu leen tegtal dëgg. Walakin waaye ak sa rukum yépp ci yéen ci àdduna gaaroon woy bañ ngeen woy sépp ngeen bil xaqi ñee dëgg. Am ab romo wala dañoo atte am ren mbir ci wet di yonante yi, fay naa naka noonu yàlla mu fi moonu way atte lañu ci alag leen. Am yax sa boona wala dañoo jortu woon ne ñoom yëfal yi ànnaa naka noonu yàlla laana sama mu dégg si raw ci seen mbootu lañ doon mbootoo wana ju am seen dée seen déey lañ doon déeyoo dañoo defoo ne du ma ko dégg wala du ma ko yëfal. Wala akay dégg nañu mboolem lañu nëpp lañu mbootoo dëgg dégg nañu xam nañu ko waaw liñ doon déeyoo nañu koy dégg. Warusul naa ndax suñu yonent suñu ndawi malaaka yi ñu booleeg yéen yaktu boo ñu koy bind la dañu ko ñoom kenn ku ne yàlla boole naag ñaari malaaka yoo xam loo yëngatu loo def bind la loo wax bind la duñ bàyyi dara lu bon ak lu baax dañoo defoon xamuñu dara yëg na lu ko te boole na léegi kuy bind seen jëf. Xool waxal ne in kaana dem nekk na li rahmaan yel yàlla wala du doom. Yow Mouhamad wax leen ne bu fekkee yàlla dafa am doom maanaam man day awalul aabilin maay njaal benn ñi def taw xeet wéetal yàlla soreel yàlla doom man subhaana rabbi samawaati maa ngi tudd sell ak soreel borom asamaan yi lu yellowul ak moom wal ardeeg borom suuf yi maa ngi koy soreel lu yellowul ak moom rabbil arshi borom aras al azim bu rëy maa ngi koy yellow maa ngi koy soreel lu yellowul ak moom amaa te la nga xam ne si foo ñu koy melal yàlla de te jo te jàppul ci yàlla dikk askane doom fa darfum bàyyi leen yaxuutu ñu xuus ci wax lu leen neex ak topp seen bànneex ay leen ñu xuus waye laaboo ñuy foon ci seen i bànneex ci seen àddina ji ataa yu laaxoo ba ñu dajeex yow moom seen bés la si bir bés ba nga xam ne yu àndu ne tëppoof na leen ko wala si mooy bés ba nga xam ne boo moom yàlla wala si mooy buur ba nga xam ne di samaay aji nekk la ci asamaan illahu di yàlla yoyoo jàmm mooy bu neexe illaa mooy yàlla bu yoyoo jàmm fi samaay ci asamaan wa fil ard illaa moo di illaa yàlla bu yoyoo jàmm fil ard si suuf si wa alxakim mooy aji xereñ ja nga xam ne bu xereñ la boo xam ne leen lu lépp mu koy wala tëral la koy fekk xereñ naay dugal koy gëm ne aji na alxalim ka di aji xam ci yoyoo ka nga xam ne mu lay yéefar yoyoo safara wa tabaraka kawee te mag la si bur bi nga xam ne loxoo ñen naka mulku samawaat buru asamaani wala ardeeg suuf si moo cay soppandiku nu ko neexe wa maa baynahuma ak li nekk diggante asamaan ak suuf wa indahu ñekk na fa moomit ilmu saati xam-xam jamono ji addina ji mu tur jowoon def leen delloo ilayhi ci moom wala yamlik du manal allasina gaal yi nga xam ne yadoxu na yéen a ngi leen di jaam min duunihi bàyyi fa yàlla duñu man safaate benn rab duñu mën a rab kenn illaa man lu ñu kooxee saxit dafa seede bil xaqi dëgg boobu te ñoom yalaabuuna yaalamuuna xam nañu dare ñaax seede dëgg ñiñ doon jaamu te mu seede woon dëgg kooku nag daa daal di génne ne gaa ñi doon jaamu duñu mën a rab mbub lu mooy ña doon seede dëgg liñ doon leen jaamu seen ginnaaw te diggewuñu mooy Issa ak Usayr ak malaayka yi malaayka yi seen santewuñu ko leen jaamu Issa ak santewu ko Usayr santewu ñoom ñu kañ ñoo leen màggal seen leen jaamu ci dugg seen ndigal mooy ñoo ñu seen i dëgg nag yàlla dina leen may ndigal te ñuy war a jaamu na ne ram te lañu bopp boobu yàlla moom wala in saltum wala yi boo leen laajee moom jaam ko ñoo ñu leen di jaam man xalaxoom ku leen bind day xooluul na danañu wax ne allahu yàlla moo du bind waaw ba ànnaa yu foppoo naka la leen walbatee nag ba ñu jaam keneen bu dul yàlla kuy diglee bànneex bakk bakke nag du jooyoog yàlla du jooyoo leen lee yàlla sante mu xam ko bana ko diglee ko nga topp bi kooku jaamu yàlla jaamu kooku la moo tax mu wax ne laa taaxna li ma xoox fi maa sin xaalim amul kenn koom waaru ñu di la topp ci ko yàlla kilifa da nga ko war a topp waaye bu ne diggalee mooy yàlla ne waroo ko ca وخيله عبدي وخيله يم جاكل وخيله وخيله يم دنيك جاك وخيله هو يم دنيك جاك وخيله موي كينا تي اي وخم اك خال الخال الخيل الخول المخال يبنا بنا معنى واحد بنا معنى خاله وخيله معنى بمعنى وخوله ناتي اي وخم يا رب ان هؤلاء نتجل يفر يلي خوم او ندني ño xamne لا يؤمنون دي نكو borom bi moy diñ ci wax yonante bi muy wax ne inna haula khawmun la yu'minun borom bi nak nek fasfah nanga du moyu anhum bayilen bu len falé bayilen bu len yesu waxul nga wax ne salamu jam ci jam fa sawfa ya'lamun khalsin nañu xam